23. इससे पहले कि बोस्निया और सोमालिया के मुर्दे दस्तकें देते और उधर ब्राजील और बोलीविया के मारे गए निर्दोष अपनी दास्तान सुनाते, भवानी सेन गुप्त ने उन्हें रोका। हाहाकार तो है, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हिंसा, हत्या, कष्ट, उत्पीड़न, यातना, बेईमानी, बदगारी के सैलाब उमड़ रहे हैं। खुद भारत में रक्त के तालाबों में कमल उगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा भी है जो शुभ है। हां, अदीब ने कहा, जो हमारी अंतरात्मा की रक्षा भी कर रहा है, जो घटित हो रहा है पर घटित होता हुआ दिखाई नहीं देता, जो सुनाई पड़ता है पर सुना हुआ प्रतीत नहीं होता, जो सोचा जा रहा है पर सोचा हुआ मालूम नहीं पड़ता, जो समझा जाता है पर समझ में नहीं आता। यही हमारे समय की त्रासदी है, क्योंकि हम सब मूल्य बोध के बावजूद मूल्यहीनता की चपेट में हैं। इसीलिए तो मैं साउथ अफ्रीका, इज़राइल और फिलिस्तीन से ईरान होता हुआ लौटा हूं। ट्यूनिस में मैं यस्सर अराफात से भी मिला और इज़राइल में राबिन और पेरेस से भी। यहूदियों और फिलिस्तीनियों ने अपने अपने पाकिस्तानों की दीवारों को झुकाकर आदमी को यह मोहलत दी है कि वे एक दूसरे का मानवीय सच देख सकें और मनुष्य की मौलिक स्वतंत्रता को पहचानने की कोशिश कर सकें। यहूदी और फिलिस्तीनी मानस ने एक दूसरे की धड़कनों को समझा है और बंदूकें, मिसाइलें और इंतफादा के उड़ते हुए पत्थर थम गए हैं। ये एक निर्णायक कदम है। ये समझौता हो गया है कि यहूदियों के इज़राइल में रहने के हक को फिलिस्तीनी मंजूर करेंगे और यहूदी उन्हें गाजा पट्टी और पश्चिमी तट में खुद अपना देश स्थापित करने और हुकूमत चलाने की गारंटी देंगे। राजधानी जेरिको होगी और जेरूसलम। गोलन पहाड़ियों का मसला बाद में तय होगा, भवानी सेनगुप्त बड़े उत्साह से बता रहे थे। और उधर दक्षिण अफ्रीका में 340 वर्षों से चल रहे वर्णभेदी साम्राज्य का अंत हुआ है। नेल्सन मंडेला ने अंतिम विजय हासिल की है और लंबी लड़ाई में परास्त होकर गोरों ने दुनिया में रंगभेद की समाप्ति की घोषणा कर दी है। और अभी मैं तेहरान से लौटा हूं। ईरान की इस्लामी क्रांति को पश्चिम ने दानवी, भयानक और मानव विरोधी घोषित किया था और वे लगातार प्रचार करते रहे कि वहां पर मानव मूल्यों की हत्या कर दी गई है। वहां नृशंस इस्लाम का उदय हुआ है। मैं खुद वहां गया ये देखने कि पश्चिमी देश पूरब के देशों को किस चश्मे से देखते हैं। ईरान को देखने का उनका चश्मा भी गलत है, इसीलिए पश्चिम वाले ईरान की इस्लामी क्रांति को आत्मसात नहीं कर पाए। आयातुल्ला खोमेनी की इस्लामी क्रांति ने ईरान जैसे सभ्यता संपन्न देश को फिर एक बार उसकी धुरी दे दी और आज अपनी धुरी पर लौटकर ईरान अपने क्षेत्र की दोनों बड़ी सभ्यताओं भारत और चीन के प्रति अक्षय शांति और मैत्री का हाथ बढ़ा रहा है। तभी शिवसेना का आदमी बीच में बोल उठा, यह मत भूलो कि मुसलमान बर्बर हैं। वे अपने धर्म वालों को भी नहीं छोड़ते तो वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? ईरान और इराक दो मुसलमान देश 8 साल तक लड़ते रहे। हां, लेकिन क्या महाभारत के दोनों लड़ाकू वंश पांडव और कौरव एक ही धर्म के मानने वाले नहीं थे? वे भी तो लड़ते रहे, इसलिए धर्म को बीच में मत घसीटो। भवानी सेनगुप्त की बात सुनो ताकि कुछ राहत मिले। तभी बोस्निया के मुसलमानों का हाहाकार आने लगा। अदालत के दरवाजों पर दस्तकों की बौछार होने लगी। चीखों और कराहों से सारा माहौल भर गया। मुसलमान औरतें अपनी इज्जत लूटे जाने की दास्तानें लेकर हाजिर हुईं और सर्बों तथा क्रोट लोगों ने जिन मुसलमानों के साथ बर्बर अत्याचार किए थे वे लगातार चीख चिल्ला रहे थे, क्या हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है? कोई भी देश क्या हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों का प्रतिकार नहीं कर सकता? हम बोस्निया में भूखे मर रहे हैं, हमारी औरतों के साथ लगातार अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं, हमारे बेटे घरों से निकाल निकाल कर मारे जा रहे हैं, हमें बेघर और बेइज्जत किया जा रहा है और सारे देश खामोश हैं। बोस्निया का एक मुसलमान मुर्दा अपने मुल्क की हालत बयान कर रहा था। लेकिन अब हालत कुछ ठीक है। युगोस्लाविया के क्रोट, सर्ब और मुसलमान एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए सबने विभाजन मंजूर कर लिया है, भवानी सेनगुप्त ने बड़ी तकलीफ से कहा। युगोस्लाविया की तीनों जातियां समस्त क्षेत्र का बंटवारा करके स्वतंत्र देश के रूप में अलग अलग रहने को राजी हो गई हैं। क्या कह रहे हैं आप? यानी युगोस्लाविया में तीन पाकिस्तान बन गए? वहां जातियां तो दो ही हैं, सर्ब और क्रोट। तीसरा तो इस्लाम धर्म है, उसके मानने वाले मुसलमान हैं, वे कोई जाति तो नहीं है। वे क्रोट भी हो सकते हैं और सर्ब भी। यानी युगोस्लाविया में भी वही अनुदारता, घृणा और नफरत कारगर हो गई, अदीब ने तकलीफ से कहा। लेकिन इस बार तो क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को खुद अपने से अलग किया है। वे मुसलमानों पर भयानक अत्याचार कर रहे थे। सराजेवो शहर को उन्होंने अपने बमों से खंडर में बदल दिया है। मुसलमानों का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। उनकी औरतों को ईसाई उठा ले जाते हैं। उनके साथ वे इतना गर्हित सुलूक करते हैं जितना पाकिस्तानी फौजों ने बांग्लादेश की औरतों के साथ नहीं किया था, उतना तो जापानी फौजों ने कोरियन औरतों के साथ भी नहीं किया था। औरतों के साथ बदसुलूकी, जिना और पाशविक अत्याचार का इससे जघन्य उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। और फिर वहां तो सब उल्टा हुआ है। इस बार तो सर्ब और क्रोट ईसाइयों ने अपने ही देश के मुसलमानों को अपना पाकिस्तान बनाने पर बाध्य किया है, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। यह भी एक जघन्य काम है। मनुष्य का मनुष्य के साथ रहने से इनकार करना एक मानवीय जुर्म है। धर्म बदलने से इतिहास की जड़ें नहीं बदलती। अदीब अभी कह ही रहा था कि गाजियाबाद के देहरा गांव की रिपोर्ट लेकर विशेष संवाददाता ओम प्रकाश हाजिर हुए। अदीब का दिल धड़कने लगा। ओम प्रकाश को देखते ही अदीब ने गहरी सांस लेकर पूछा, क्यों भाई, हिंदुस्तान के गाजियाबाद में फिर कोई खून खराबा या मारकाट हुई है क्या? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं ऐसी रपट लाया हूं जिससे आपको, दुनिया की तमाम आहत, संकुल और व्याकुल आत्माओं को कुछ राहत मिलेगी। दुनिया जानती है राजपूतों और मुगलों के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल काल के उसी दौर की कहानी कहता है गाजियाबाद जिले का देहरा गांव। देहरा मुसलमान राजपूतों का गांव है। ये सिसोदिया हैं और महाराणा प्रताप के वंशज ही नहीं, उनके कुल के हैं। इनका धर्म परिवर्तन औरंगजेब के जमाने में हुआ। ये मुसलमान राजपूत अपने पूर्वज महाराणा प्रताप की मूर्ति अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि धर्म परिवर्तन से रक्त नहीं बदल जाता। वे अपना परिचय दोहरा मानते हैं कि वे केवल मुसलमान नहीं हैं, वे मुसलमान राजपूत हैं। 60 गांवों के साठे में से 8.5 गांवों में सिसोदिया मुसलमान हैं, बाकी में हिंदू सिसोदिया। लेकिन ये सभी अपने को एक ही रक्त और एक ही वंश का मानते हैं। इनके पूर्वज पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से हुई लड़ाई में ये राजस्थान से यहां आए थे। यहीं इन राजपूतों का डेरा पड़ा था। इसी डेरा को आज देहरा कहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिसोदिया राजपूतों के लिए देहरा एक वंशगत केंद्र बिंदु है। साठे के कुल 8.5 गांव मुसलमानों के हैं, पर सबके नंबरदार मुखिया हैं मेहर अली राजपूत। वे कहते हैं, धर्म परिवर्तन के कारण जरूरत पड़ी तो मंदिर की दीवार के सहारे ही हमने मस्जिद खड़ी कर ली है। आज भी मुसलमान बहन अपनी संतान की शादी के समय भैया को भात लाने के लिए बुलाने जाती है तो यही लोकगीत गाती है, भैया रघुवीर भात हमारो लइयो। इस मुसलमान बहन के होठों पर रघुवीर उसकी संस्कृति का शब्द है, विधर्म का नहीं। अदालत आलिया, दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर तक बीच बीच में राजपूतों के विभिन्न कुलों के गांव फैले हैं। हर कुल से कुछ गांव मुसलमान हुए हैं। साठे के बगल में ही 84 है, तोमर हिंदू मुसलमानों के 84 गांव। बगल में 12 गांव निर्वाण राजपूतों के हैं, 6 हिंदू और 6 मुसलमान। यही स्थिति इस क्षेत्र के त्यागियों, गुजरों और चौधरियों की भी है। इन राजपूतों, ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन के बाद भी अपनी संस्कृति को तिरस्कृत नहीं किया है। यही स्थिति उधर पश्चिम में अलवर राजस्थान तक फैले मेवाती मुसलमानों की है। वे मुसलमान हैं पर अपनी पुरातन संस्कृति और लोक प्रथाओं से अब भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई भी संस्कृति पाकिस्तानों के निर्माण के लिए जगह नहीं देती। संस्कृति अनुदार नहीं, उदार होती है। वो मरण का उत्सव नहीं मनाती, वो जीवन के उत्सव की अनवरत श्रृंखला है। इसी सामासिक संस्कृति की जरूरत हमें है, क्योंकि वो जीवन का सम्मान करती है। हुजूर, यही कोशिश तो मैंने की थी। एक बड़ी शाइस्ता और गूंजती हुई आवाज आई थी। सामने एक बेहद खूबसूरत शहजादा खड़ा था। उसे देखते ही अदालत में मौजूद औरंगजेब एकाएक चौंका। दाराशिको, तुम? हाँ, मैं। चारों तरफ एक अजीब सा हैरानी भरा सन्नाटा समा गया। खचाखच भरी अदालत दाराशिको को देखती ही रह गई। चारों तरफ अजीब सी अनुगूंजे भरने लगी। कुछ आवाजें इस्लामी दरवेशों की थीं, अजानों की थीं, और उन्हीं के साथ बौद्ध प्रार्थनाओं, ईसाई कॉयर की, और उन्हीं में मिली जुली मंदिरों के घंटों और पूजा की थी। युद्धों की आवाजें भी उन्हीं में गड़मड़ हो रही थीं, और मरते कटते सिपाहियों की चीतकारें भी उसी में शामिल थीं। खबर मिलते ही बाबर अपने बदनसीब परपोते दाराशिको को देखने खास तौर से आया था। वो बहुत प्यार से अपने वंशजों को देख रहा था, खास तौर से दाराशिको को। उस वक्त आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष खिले हुए थे। अदालते आलिया, मैंने यही चाहा था कि भारत में समझदारी और सहिष्णुता की एक नई संस्कृति जन्म ले, वो संस्कृति जिसे सूफी संतों ने मंजूर किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही हमारे मुगल वंश के संरक्षक संत थे, मैं उन्हीं का मुरीद था। मेरी बहन जहांआरा भी उन्हीं की मुरीदा थी। उसने तो मुनीसुल अरबा नाम की ख्वाजा की जीवनी भी लिखी थी। दारा अभी बोल ही रहा था कि औरंगजेब ने उसे टोका। ये सरासर गलत है। कंधार से लौटते हुए ये लाहौर के बाबा लाली का चेला बना था, फिर बाद में ये लाहौर के फकीर मियां मीर का शिष्य हो गया था। इसकी बीबी नादिरा बेगम भी उनकी मुरीद बन गई थी। मियां मीर कादिरिया संप्रदाय का सूफी था, संत अब्दुल कादिर जिलानी का शिष्य। ये उसी संप्रदाय में दीक्षित हुआ और खुद को कादिरी और हनफी मानने लगा था। हाँ, लेकिन सूफी सूफी में भेद कहां था? और फिर अब्बा हुजूर भी तो मियां मीर को अपनी अकीदत पेश किया करते थे, और मैं सूफी संत अब्दुल कादिर जिलानी की इस पेशकश से सहमत था कि नरक के द्वार सर्वथा बंद कर दिए जाएं और स्वर्ग के द्वार मुसलमानों और काफिरों अविश्वासियों के लिए समान रूप से खोल दिए जाएं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी सबका भला चाहते थे, और वे मुसलमानों व हिंदुओं का भेद मिटा देना चाहते थे। दाराशिको ने अपना पक्ष रखा। और हुजूर आलिया, मैंने देखा कि हिंदुस्तान का हर आदमी तौहीद का पैरोकार है। सूफीवाद के तौहीद और वैदिक धर्म के अद्वैतवाद में कहीं कोई फर्क नहीं है। तौहीद का मार्ग समझदारी, समन्वय और दया का है। ये तौहीद ही एकेश्वरवाद का महामार्ग है। लेकिन मैंने खुरासान के सबसे बड़े सूफी संत अबू सईद फजलुल्ला के मुताबिक इस बात को भी मंजूर किया कि ईश्वर एक है, लेकिन उससे एकाकार होने के रास्ते सैकड़ों ही नहीं, लाखों और करोड़ों हैं। क्योंकि एकेश्वरवाद का हर पुजारी किस तरह अपने ईश्वर से एकात्म होना चाहता है, ये उसकी आजादी है। तौहीद है ही यही कि ना तो वहां अपनेपन का अस्तित्व है और ना ईश्वर के अलावा किसी और वस्तु का वजूद। यानी वस्तु और व्यक्ति खुद पिघलकर एक ईश्वर में समा जाते हैं। ये समझ लेने के बाद मेरी तिश्नगी दर तलाबे तौहीद बढ़ती ही गई। दो लाइनों में कहूं तो, जा कारण जग ढूंढया सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नाही। ये तब भी पागल हो गया था और अब तक पागल है, शिबली नोमानी ने बीच में हस्तक्षेप किया। हां, हर वो शख्स जो एकत्व इत्तिहाद से होता हुआ संयोग के उन्माद सक्रुल जम की स्थिति हासिल करके आरोहण उरूज की सीढ़ी पर पहुंचकर तौहीद को प्राप्त करता है, वो शख्स उन्हें पागल ही दिखाई देता है, जिनके पास आंखें नहीं हैं। इसीलिए तुम्हारे आलमगीर को सरमद भी पागल दिखाई दिया था, और उस यहूदी संत सरमद को इसी आलमगीर ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कत्ल करवा दिया था। आज इस 20वीं सदी में औरंगजेब का वो पाकिस्तान नफरत की नींव पर खड़ा दिखाई देता है, और मेरा हिंदुस्तान उसी पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा मुसलमानों को अपना धरती पुत्र मानकर सहेजे हुए हैं और सामाजिक संस्कृति की नींव पर खड़ा है। औरंगजेब के पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी मेरे हिंदुस्तान में है। दारा शिकोह कुछ तैश में बोल रहा था। इस्लाम बर्बर विजेताओं का धर्म नहीं, वो दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले सह अस्तित्ववादियों का धर्म है। पाक रसूल ने खुद मंजूर किया है कि उनसे पहले अल्लाह ने ईश्वर का रास्ता दिखाने के लिए और रसूलों को भी भेजा है। अभी यह बातचीत और बहस चल ही रही थी कि फलक पर छाए सतरंगी इंद्रधनुष एकाएक मिटने लगे और आसमान से खून की बरसात होने लगी। अफगानिस्तान की पथरीली वादियों और चट्टानी पत्थरों पर कलाश्निकोफ बंदूकों की भयानक आवाज तड़तड़ाने लगी। मासूम बाशिंदे तड़पने, कराहने और चीखने लगे। वही चीखें मध्य एशिया की छाती को चीरती हुई तुर्की तक पहुंची और अफ्रीका के सूडान से मिस्र होती हुई सऊदी अरब को हिलाने लगी और पाकिस्तान की सरजमी से होती हुई कश्मीर तक पहुंचकर और भी ज्यादा तबाही ढाने लगी। ये दरिंदे कौन हैं? अदीब ने खून की बारिश में लथपथ तमाम मुल्कों के मुर्दों को अपनी बाहों में लेते हुए पूछा तो पत्रकार निखिल चक्रवर्ती परेशान से भीतर आए। अदीब ने उठकर उनका स्वागत किया। अदीब, तुम्हें पता है कि आकाश पर छाए हुए इंद्रधनुष क्यों मिट गए? निखिल चक्रवर्ती ने परेशानी से पूछा। क्या तुम्हें यह पता है कि खून की यह बारिश क्यों हो रही है? तब तक देवास से प्रभु जोशी खून की बारिश में बर्बाद हो गई अपनी पेंटिंग्स लिए हुए तड़प कर बताने लगे। अदीब भाई साहब, मेरी इन पेंटिंग्स ने तो सौंदर्य का सृजन किया है। ये तो सभी देशों के सच की कलाकृतियां हैं। इस खून की बारिश को क्या अधिकार है कि ये मेरे सारे सृजन को मिटा दे? ए अदीब, ए कलाकार, निखिल चक्रवर्ती ने घायल आवाज में कहा, अफगानिस्तान से मध्य एशिया तक और इराक के कुर्दिश इलाकों पर से तुर्की, उत्तर अफ्रीका को घेरती मिस्र से सऊदी अरब तक ये जो रक्त वर्षा हो रही है, ये उन मुजाहिदीनों के कारण है जो अफगानिस्तान से फारिग होकर नए युद्ध की तलाश में घूम रहे हैं, क्योंकि वे दिशाहीन सैनिक अब जिहाद के नए सीमांत खोज रहे हैं। वे मुजाहिदीन जो रूस के खिलाफ नायक थे, अब अफगानिस्तान के गृह युद्ध के साथ साथ नायक से खलनायक बन गए हैं। इनकी यही नियति थी। आज वे ही मुल्क इन कट्टर और अंधे मुजाहिदीनों का शिकार है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था। ये भस्मासुर वाली स्थिति है। हाँ, ये सही है। ये फंडामेंटलिस्ट जिन्हें खुद अरब मुल्कों ने अफगानिस्तान को आजाद करने के लिए जन्म दिया था, इनकी कारस्तानियों से अब परेशान हैं। ये बेकार हो गए मुजाहिदीन अब एक नए युद्ध की तलाश में भटक रहे हैं। इन युद्ध और रक्त पिपासु मुजाहिदीनों ने मिस्र, अल्जीरिया, जॉर्डन और टूनीसिया में तहलका मचा रखा है। तभी वियतनाम के जंगलों से कुछ अमरीकी फौजी निकल कर आए। वे वन मानुष की तरह लग रहे थे और चीख रहे थे, युद्ध कहाँ है, युद्ध कहाँ है? वियतनाम युद्ध दशकों पहले समाप्त हो चुका है, प्रभु जोशी ने उन्हें समझाना चाहा। जैसे वियतनामियों ने तुम्हें जंगल में खदेड़ दिया था, वैसे ही उन्होंने तुम्हारी अमरीकी फौज को अपने देश भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया था। वे दशकों पहले परास्त होकर अपने देश जा चुके हैं। वियतनाम युद्ध समाप्त हो चुका है। नहीं, वे वन मानुष चीखे, युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि तुम उसे समाप्त होने नहीं देते। तुम्हारी राइफलें जंग लगने से कुंद हो गई हैं, तुम्हारी बंदूकों की नलियां और कुंदे जड़ हो गए हैं और उसी जड़ता में तुम्हारी बुद्धि कैद हो चुकी है। तुम युद्ध ही चाह सकते हो, युद्ध और विनाश। कुछ भी हो, हमें केवल युद्ध चाहिए। जो युद्ध में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे अपने समाजों के लिए डकैत और हत्यारे बन जाएंगे। ए अदीबे आलिया, आप हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझते? हम युद्ध लोलुभ, रक्त पिपासु नहीं थे। हम भी इंसान की औलाद की तरह मासूम पैदा हुए थे, पर सत्ता और साम्राज्य की स्पर्धा ने हमें अपने हितों के लिए दरिंदों में बदल दिया है। हमें कोई और हुनर नहीं आता, हमें बस मौत का खेल खेलने का हुनर आता है। काश हमें कुछ और सिखाया गया होता तो हम भी खेत खलिहानों, कारखानों में काम कर रहे होते। कहते कहते एक अफगानी मुजाहिदीन रो पड़ा। उसके आंसुओं में जंगल से निकले अमरीकी फौजियों के आंसू भी घुल मिल गए। अब हम क्या करें, वे फौजी संवेद चीखे। हमारी नियति यही है कि हम लड़ते रहें। हम शापग्रस्त हैं अदीबे आलिया, शापग्रस्त। हम मौत के सिवा किसी चीज को जन्म नहीं दे सकते। कहते हुए वे हजारों तालिबानी और अमरीकी सैनिक अमरीकी चीनी और रूसी हथियारों को लिए हुए बोस्निया, सोमालिया, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, टूनीसिया की ओर दौड़ पड़े। मौत का अंधड़ चलने लगा, रक्त की नदी बहने लगी और उसी में तमाम खूनी धाराएं मिलने लगी। अल्जीरिया से इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट की, जॉर्डन से मुहम्मदी आर्मी की, टूनीसिया से इस्लामिक पार्टी की, कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, JKLF जैसी दसियों तंजीमों की। कोहराम मचा हुआ था और वो कोहराम अदालत के अहाते से निकलकर दुनिया के मुसीबत जदा मुल्कों की ओर हल्ला बोलता हुआ चला गया। अदीब अपनी कनपट्टियां कचोट कर बैठ गया। तभी उसके कानों के बंद दरवाजों को भेदते हुए दारा शिको की आवाज आई, हुजूरे आलिया, मैं अपने मुल्क को इन्हीं खूनी अंधड़ों से बचाना चाहता था। मेरा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब का केंद्र है। हमारी तहजीब ने लोहे और बारूद के भौतिक हथियार नहीं, आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक हथियारों का अन्वेषण किया था। हमने धर्मांध मुजाहिदीन पैदा नहीं किए, हमने पीर, फकीर, सूफी, संत, दरवेश और महात्मा पैदा किए। हमारे जंगलों से युद्ध युद्ध पुकारते दरिंदे नहीं, शांति शांति का संदेश देते साधु संत निकलते हैं। इसीलिए तख्तो ताज से पहले मैंने इंसानी ईमान की तलाश की थी और तौहीद के उसी आलम में मैंने शाह दिलरुबा जैसे फकीर और संत को लिखा था कि मुझ जैसे फकीर के हृदय से इस्लाम के बाह्य अंग अब गायब हो गए हैं और सच्चा कुफ्र, सच्ची आस्तिकवादी नास्तिकता मुझ में प्रकट हो गई है। मैं जनेऊधारी मूर्ति पूजक हो गया हूं, नहीं, मैं स्वयं अपना उपासक, खुद परस्त हो गया हूं, क्योंकि हर मूर्ति में जीवन छुपा हुआ है और कुफ्र अविश्वास के नीचे विश्वास ईमान छुपा हुआ है। इस ईमान को मैं नहीं तोड़ सकता, तोड़ूंगा तो इंसान हर तरह के विश्वास ईमान से रहित हो जाएगा। ये ईमान ही मनुष्य के अस्तित्व की कुंजी है, क्योंकि इसी ईमान के सहारे वो बहु को एक में पैबस्त पाता है। सच्चा मुसलमान यही देखता है, बहुत्व को एकत्व में देखना ही वही दिया है। यही तौहीद का फलसफा है, यही एकत्ववाद है। ईश्वर के नाम की एकता नहीं, वे नाम हमेशा अलग अलग रहेंगे, पर मजहबों में मौजूद एकत्ववाद के बारे में कोई भी मतभेद किसी मजहब में नहीं है। अभी दारा ये कह ही रहा था कि फिर तोपे गरजने लगी, इमारतों की नींवें हिलने लगी। प्रभु जोशी ने फौरन राजेंद्र माथुर को आवाज दी, आवाजें आने लगी, अफगानिस्तान का गृह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, जलालाबाद संधि बेकार हो गई है। अब यहां के खलनायक आपस में लड़कर यह तय करना चाहते हैं कि खलनायकों का खलनायक कौन है। कल रात से ये खलनायक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, तभी से अफगानिस्तान के हर शहर की दीवारें थर्रा रही हैं। यहां की खूनी शतरंज के सारे मोहरे अपने पाले बदल चुके हैं, चारों तरफ से शेलिंग हो रही है, रॉकेट्स गिर रहे हैं, बमबारी लगातार जारी है। हर बस्ती की मासूम जनता अपने बाल बच्चों को लेकर पाकिस्तान की सरहद की ओर भाग रही है। काबुल तबाह हो चुका है, मजारे शरीफ शिकस्त खा के कराह रहा है। ओह, काबुल तबाह हो गया, तब तो मेरी कब्र भी मिसमार हो गई होगी। मैं अब लौट कर कहां जाऊंगा, कहां सोऊंगा? बाबर परेशानी से बोला, यहां जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं है, ताजे मुर्दे लावारिस पड़े हुए हैं, तुम तो फिर भी इतनी सदियों तक आराम से सो लिए। राजेंद्र माथुर की आवाज ने बाबर को जवाब दिया और आगे का हाल बताने लगी, असल में सोवियत सेनाओं की वापसी और नजीबुल्ला सरकार का तख्ता पलटने के बाद यहां अमरीकी डॉलर की आमद बंद हो गई है। अफगानिस्तान का पठान सऊदी अरब और पाकिस्तान के कट्टर इस्लामीकरण की जंजीरों को भी मंजूर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके खून में आजादी मौजूद है। उसका इस्लाम भी अन्य मुल्कों के इस्लाम से आजाद है। इस्लाम हर जगह आजाद है, सैफुद्दीन सोज ने दखल दिया। वे हुमायूं रोड दिल्ली से आए थे। कश्मीर का इस्लाम कश्मीर में, ईरान का ईरान में, मिस्र का मिस्र में और टर्की का इस्लाम टर्की में आजाद है। और इस्लाम का यही बड़प्पन है कि उसने धरती के हर हिस्से की तहजीब को अपना बनाया। इसीलिए कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी है, वो ईरानी या तूरानी मुसलमान नहीं है। वो पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान के साथ एक घंटे जीवित नहीं रह सकता। वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा में जीने वाले कश्मीर के हिंदू पंडितों के साथ सदियों जीवित रहा है और रहेगा। लल्लेश्वरी और हब्बा खातून का बंटवारा कश्मीर में नहीं हो सकता। बनून कश्मीर के जो कश्मीरी हिंदू पंडित मेरे इलाके में हिंदू होमलैंड मांग रहे हैं, वे कश्मीर के हिंदू पंडितों का नुकसान कर रहे हैं। हमारी परंपरा सूफी ऋषियों की परंपरा है, कट्टर पंथ की परंपरा नहीं। ये कश्मीरी इस्लाम की एक नई परंपरा है जो जैनुल आबदीन, लल्लेश्वरी और हब्बा खातून से होती हुई हम तक पहुंची है। अदीब ने तब टोका, तो सैफुद्दीन सोज साहब, कश्मीर के ये हिंदू पंडित अपना हिंदू होमलैंड, अपना हिंदू पाकिस्तान क्यों मांग रहे हैं? पाकिस्तान से पाकिस्तान पैदा होता है, ये छूत का एक रोग है। जब तक धर्म, नस्ल, जाति और दुनिया की पहली शक्ति बनने का नशा नहीं टूटता, जब तक सत्ता और वर्चस्व की हवस नहीं टूटती, तब तक इस धरती पर पाकिस्तान बनाए जाने की नृशंस परंपरा जारी रहेगी। निखिल चक्रवर्ती ने हस्तक्षेप किया। युगोस्लाविया बर्बाद हो गया, उसी तरह अफगानिस्तान बर्बाद हो रहा है। तालिबानों के पास अब पैसा कहां है? वो तो नशीली दवाइयों की तस्करी से ही आएगा। नशीली दवाइयों के उन रास्तों पर हक जमाने के लिए काबुल में सत्ता की जरूरत है। जो सत्ता में होगा वही राज करेगा और नशीली दवाइयों के अरबों खरबों रुपयों की आमदनी का हकदार होगा। इसलिए पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज एजेंसी तालिबानों के साथ सक्रिय है और चाहती है कि उसके जरिए वो अपनी आमदनी का रास्ता खुला रख सके। पाकिस्तान सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं कि वो आईएसआई को जीवित रख सके, इसलिए आईएसआई को जीवित रहने के लिए नशीली दवाइयों के उद्योग पर कब्जे की जरूरत है। लेकिन तकलीफ देह स्थिति यह है कि नशीली दवाइयों के हेराती व्यापारी अब मशाद नहीं जाते, बल्कि वे पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में जाते हैं, कंधार और क्वेटा जाते हैं। वे बलूचिस्तान के दक्षिणी सागर तटों और उन इलाकों तक दौड़ लगाते हैं जो ईरान और पाकिस्तान की सरहदों के सरहदी शहर हैं। यहीं इसी इलाके में रहती हैं वे जनजातियां और कबीले जो हमेशा आजाद रहे हैं। ये कबीले अपनी आजादी को आज भी पाकिस्तान की सत्ता को सौंपना नहीं चाहते। अपनी आजादी के दीवाने ये कबीले बेहद खुद्दार हैं। फिर वे चाहे वजीर कबीले के लोग हों, मसूद हों, भट्टानी, मंगल, बंगश, ओरकजई, आफरीदी, मोहम्मद, उत्मनखेल या तरकल नरी कबीले के लोग। तभी एक गूंजती पर बीमार सी आवाज आई, मुगलिया खानदान और उसकी विरासत के बिना अफगानिस्तान का इतिहास तय नहीं होगा और हिंदुस्तान का इतिहास भी उसके बिना पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको मुझे सुनना पड़ेगा अदीब आलिया। आप कौन हैं? मैं शाहे जहां हूं, शाहे जहां यानी शाहजहां। मैं अपने हिंदुस्तान के शहर आगरा के पथरीले किले से उठकर आया हूं। मेरी बेटी जहां आरा मुझे यहां तक लाई है। मैं बेहद बीमार हूं। अभी कल ही हकीम बाशी ने मुझे सेहत का गुस्ल करवाया है। लेकिन आप शाहजहां, यहां कोई भी आपको पहचान नहीं पा रहा है और ना मैं आपको पहचान पा रहा हूं, अदीब ने असमंजस से कहा। आप कैसे पहचानेंगे? वक्त को बुलाइए, वो मुझे पहचान लेगा। बीमारी की वजह से मैं बहुत बदल गया हूं अदीब आलिया। मैं वो नहीं दिखाई देता जो मैं हुआ करता था अदीब। मैं तुम्हें इतिहास में लेकर चलता हूं, उस इतिहास में जो ना तुम्हारी शिबली नुमानी का है ना काजिम शिराजी का। वो इतिहास साकी मुस्ताद खां का भी नहीं है और ना काफी खां का। और अगर तुम आकिल खां का नाम लोगे तो उसका लिखा हुआ इतिहास भी झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि उसने चाहे दरबार से आजाद इतिहास लिखा हो पर वो भी तो उसी वक्त का गुलाम था जो वक्त दरबार का गुलाम था। कहकर शाहजहां हांफने सा लगा, जहां आरा ने उसे संभाला। मैंने वो वक्त बड़ी तकलीफ से गुजारा है अदीब, बहुत तकलीफ से। कहते कहते और शून्य में देखते शाहजहां की आंखों में आंसू तैर आए थे, जहां आरा ने अपनी ओढ़नी में अब्बा हुजूर के उन मोतियों को चुन लिया। काश मैं वो सब देखने के लिए जिंदा ना रहता जहां आरा ने मेरी बीमारी के दौरान खिदमत करते हुए मुझसे बहुत कुछ छिपाए रखा। अगर दारा का बेटा मेरा पोता सिपहर शिको मेरे पास ना आया होता तो मुझे कुछ मालूम ही ना पड़ता। लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने वो तकलीफ दे खबरें आपकी गिरती सेहत की वजह से नहीं दी। मैं नहीं चाहती थी कि शुजा, औरंगजेब, मुराद और रोशनारा की साजिशों की चोट से हिंदुस्तान के शहंशाह और मेरे अब्बा हुजूर का दिल टूटे। हमारे लिए आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी थी, मुल्क की सल्तनत नहीं। मुझे मालूम है बेटी, सब मालूम है। तकलीफ इस बात की है कि औरंगजेब और रोशनारा मेरे एक बेटे और एक बेटी ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की। शाहजहां फिर बहुत पस्त आवाज में बोला, ये बात गलत है आलमपना। शिबली नुमानी ने बीच में टोका, औरंगजेब और रोशनारा पर जो इल्जाम आप लगा रहे हैं उसे इतिहास भी मंजूर नहीं करता। उस दौर का इतिहास ये नहीं कहता। इतिहास बड़ा है या इतिहास बनाने वाला? अदीब ने नुमानी साहब को टोका। इतिहास कहे ना कहे, पर मेरा दिल कहता है कि रोशनारा ने जामा मस्जिद के शाही इमाम और कासिम खां को अपनी साजिश में ही नहीं अपने प्रेम पाश में भी लपेट लिया था। वो चाहे उसका नाटक ही रहा हो, पर रोशनारा ने एक खूबसूरत शहजादी होने का भरपूर फायदा उठाया। और नुमानी साहब, एक अदीब के दिल की गवाही किसी भी इतिहास लेखक के तर्कों की गवाही से ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है। शिबली नुमानी फिर कुछ कहना चाहते थे तो शाहजहां ने अदीब का ध्यान अपनी तरफ मुखातिब कर लिया। अदीब, इस बहस में क्यों पढ़ते हो? कुछ लोग सच्चाइयों के लिए नहीं, सिर्फ बहस करने के लिए पैदा होते हैं। छोड़ो इस बहस को। मैं चाहूंगा कि तुम अपने मन और अपने वक्त की आंखें लेकर मेरे दौर में दाखिल हो जाओ और देखो कि तब क्या हुआ था और जो हुआ वो क्यों हुआ था। शाहजहां की ये कहते ही वक्त पीछे दौड़ने लगा, लड़खड़ाती सदियां उलटने लगी और आकर दिल्ली पर रुक गईं।